ုံးစားလိုက်တာဘာလို့ဆိုင်လဲစံညိုရဲ့ မာယံကအဝင်းဘိုဆိုင်ဖွဲ့ပါကိုဘိုလေးအ ေးမာယံကအဝင်းဘိုကနာစင်သူဆွေတသိန်းကိုမင်္ဂလာစိန်တေးတံသွင်းမှရွှေနတော်သွင်းတင်ဆက်လိုက်တာဒုတိယအကြိမ်အမှတ်နဲ့မဟုတ်ပါလားကွာ အဝဲပါပဲခမေအ ေးမာယံကအဝင်းဘိုရဲ့မင်္ဂလာစိန်အခါအမှတ်နဲ့ပါလို့နာစင်သူဖော်တာအပေါင်းကိုအဝင်းဘိုရဲ့ကြော်ညာမောင်းဆိုတာဒီလိုဖွင့်ပါရော ထမ်းတရာနီးထုံမှုကမျက်မကြာအတန်ရှာရညာအားထက်အလဲပန်နဲ့တေယုံမန်စွာတိပြတာမာယံကိုအဝင်းဘူဆိုင်းဖွဲ့ပါကိုဗိုလ်လေး ဟုတ်ပါကိုတဖန်အဝင်းဘူကတေးပြူစာစုဥပိဟံရေးသားပြီးတေးတန်ရှင်ဝွင့်ဝင့်အင်းမြတ်ဒီဆိုမဲ့မဟာယံကိုအဝင်းဘူလို့အမည်ရတဲ့တေးသရှင်ကဒီလိုပါခင်ဗျာ I'm not afraid to die. สัญญาเอ้กูบอกเลยเขมียอาริตาบากระบาอุสาเรกันนี่เนี่ยล่ะทั่วบอกเลี้ยงไงบาร์เอ้กว่าไม่ใช่ป่ะเขมียอะไรลูกเนี่ยล่ะทั่วบอกเลี้ยงตัวเว้ยงั้นรู้เมียมาใช้เงินจ่ายเราเลยปัดดีเนี่ยเย่ลูกพี่กูรับเมียมาเลยมาป้ามาพี่กูเขมียอะไรลูกปัดดีเนี่ยสิมันดากูสนิมมันตัวอัดแน่นอนบีเนี่ยเสียทุกที่มองละเท่เนี่ยเอาเงินบุกอัดจัดตะโบสุดาที่ดูซาจะบ่าวไปเขมีย สัญญาไทยสุราไม่มาสามีไม่เส้นดังหรอกกว่าลาบาลเลยขมิ้นปนัดดากาอะไรมาจีดูโมเป็นเวลาขี้กันนั่งนิ่งเพียงนั้นโอ้ไปยังนั่งยองสันดีกันเลยไปเอาเนื้อเสียบีเลี่ยมมองวันจีเนี่ยปัสสาวะสุดทั้งมันมีเปียจะมาซูบุบุย มิงคันดาไม่ได้ดีมิงกันนั่นแหละสังเกตไม่ใช่บ้ากูบอกเลยมิตรดีอะไรเมียบัวเมียหนีจริงดีแล้วมิงกันเราจะบ้ามุกไปกูละกว่าม าบ้าขมิ้นเ ต้นด้วยกันมิงกันเราเสียหะ กองหน้ายา อยู่ยาดูกันแล้วมาหายังงูเอาไว้บัวมิงกันเราใช่เนี่ย พบปะเบีย ถ้าจะเอาไปไว้ดีจะมาเบียเลี้ยมจะเชิงซีอยู่บีเอาไว้บัวเอ๋มิ้นตะโกนมิงกันเราเสียตีลงสุดาซาบายโอ้เบีย Thank you. 张教员， 我包来看病啊。 你妈有点生病，伢我听听啊，下回过来来提春新鲜啊，这边多了，那一下子就没有提子呀吧？不， 但没事来了。 他讲奥运部不会阿刚刚的，奥运部人来多阿表叔了，留啥备吧哟？ 宝林那个三角形，啊，顾着看，说了娘里面叫人啊，有大喇叭的，路上那报名那的，伢的大哥，来把培养不用，可以入叫人，来问个八路，那个看那些人呢，娘里面叫人，听说没得听啊，伢的大，见到路远的。 Do you want to go? ยูตาจาเรซันโจเอกอมมาเปียบะลองยูตาตะเลยส่วนนามแม่แม่ดากูก็จี้เลยบะลูบิโลเลยมิซันละมิบวยตุมิคุ้ยมาเดถ้าอัญญาแม่ดากูอุปปาคะเมียแม่มันตะลีนามแม่ดาจารอเลยนั้นสันตั้วเปียนยอมันตะลีอ่ะบะลูแม่เลยเปียมันตะลีอ่ะแม่ดาติเมลีติเมเอติเมถุยเดกว่ะ ยังงงอ่ะแม่เราเลยอนาคตได้สั่นเลยฮะจังงงอ่ะบ่รู้แม่เลยครับยังงงอ่ะแม่เราจ้ะเราจอนีบรอนีเบบี้เดซี่เนี่ยคิดสันน่ะโอ้มอลเมียไอ้แม่เราตะမျိုးฮะมอลเมียอ่ะบ่รู้แม่เลยมองจี้มองละมองเงะเด้ยะไข่แม่เราตะမျိုးเปียยะไข่อ่ะบ่รู้แม่เลยตะพี่คนเจ้าควဲเด้ฮ่าเอ้อล่ะจ้องပြောတာบ่กูบ่เลยตะเนียเนี่ยตะเนียอขอเปียไม่ดูจาบุรุโดดาบ่ပြောซั่นฮะเราต้ายยันตาเมียพี่จาเด้ชั้นเนี่ยเมียมาเรามาอขอเปียไม่ดูเป ကျင်ပါကျင်ပါမမလိုပါတာပြန်တော့ကြာဖင်ကြာဖင်နဲ့တော်သားမကွာအညာရီသာယူသားတာလည်းယူသားတာပေါ့ကွာဟုတ်ပါတယ်အဝင်းကိုလေးတိလိုက်တာကဒီလုံးတန်းတန်းလူပြရာကယူရာအစ်မြန်မာကဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြန်မာဆိုင်စံကြွေးကောင်းလိုက်ကြဗျာမြန်မာဆိုင်ကိုမြန်မာတိုင်းနေတဲ့ပါမှာတိုးတက်မှုအစဉ်လာကိုထိန်းသိမ်းရရောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ထောက်ဆသူဝင်းစရာကကိုင်းနရဝင်းသားတာစပါရောခမ ဟုတ်ပါအမြင်သိတဲ့စံချိန်တင်ရရင်မှအိမ်ပြန်မမိအောင်လဲတော့ပါကွာမှန်လေးလေးကွာထီကောင်ကနက်ကမင်းသားရှင်လို့အချင်းစာလိုပန်းကုန်းဆက်ပြီးဘိုးဘိုးရဲ့နန်းသုံးတဲ့လက်ဆိုပါဗျဟုတ်ပါဘိုးလေးကျားစုကျားစု ลูกเราแม่งกระมาดูเบี้ยวชวนซัวเบี้ยวตันซะเองอลุชินอลุมารูปีติตระทักขาวีลูกเมียบะกะวาอมวยยะตอวีอีลูจ้วยจอกะตระป๊อกสีตากะสีเบียวกว่า หอบปะคะเนี่ยเจ้าม าวีตาคันอลุมาเบียวมะยะลูมะน้อกายะนะป้าตระเนี่ยเบียวบะมาตุบไผกูย้ายโดลงตี้แกไปเด้กว่า วันตาราวูเปีย ชี้คากะมะนี่สีตูบะยิงบะมะยาหาอองกะเน่บะมะยากะตองไล่ยาตูพองซะจันเน่จั่วโดงกะตะบิ้วตะเบี้ยตี้จ่วยดากูงาจีลีอานันดากะฮะเปียนดาอะจ้องบิ้วเ ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရှိရပါဗျာဒါကြောင့်ရှင်းရခင်ယခုပြောတော့ခုအခြေခံကတေးပြုစရာလင်းခဲလူလင်ကတေးအမှုအရင်ပြီးကုန်ပြီးမဟာရံကိုအောင်းဝင်းဖို့ဆိုင်ခွန်းနဲ့တေးတန်ရှင်ပြည်သူချစ်တော်တလခေထွေးဤဒီဆိုမဲ့ပြောတော့ပြောအပြေမှန်ပြမယ်နဲ့စရာထူးကြီးမောင်လာထေးတပြေးတန်စပါရော Thank you. ကိုဘော်လေးစံကြော်ရေးခက်ခက်ခက်ခက်လေ့လာလိုက်စားပြီးချစ်စရာဂီတရဲ့အနုပါအလှလေးများကိုတီးလုံးပြုပြီးမယိုးနဲ့ဟိုကိစ္စချင်းပါခင်ဗျာကောင်းလိုက်ခါကွာအစင်လက်အတွင်းကအကိုကနဲ့တစိမ့်ခတ်ပြီးနန်းစရာထူးကြီးမောင်လာထင်းနဲ့ဘိုးရဲ့အမျိုးသားစိတ်သက်ဆိုတာစလိုက်ပါတော့ ပါပါဒီပါလားအောင်ဝင်းဘိုးရဲ့ဟုတ်ပါကြွရော့ရော့နဲဆရာနဲ့ဒီလိုစားစွဲမဲ့ဆရာတွေပါလားဟေ့နဲဆရာနဲ့နဲဆရာနဲ့တွဲဖက်တာဒီလိုပြန်စား သဘောတွေမဟုတ်လို့ညီလေးအတက်နှောသား 那过了这一组了，你别撒谎，我不会。嗯，有没啦？那姐们，那贴过。 大家好，我是王林。哎， 谁是你？我问问那些毛老铁都做啥？接地啊？当保姆是不？不拉呱？当保姆是吧？怎么样？当保姆是哪里的？谢谢。没没衣服，对着里边弄脏子瓜。 我来看呀！啊，我不参加个南山东北水庙古，谁谁的那茶个选择呀？钱不，明个那谁俺的米大尾巴没得过。 刚来呀，看没呀？ 那叫多大心碎的哈？这都拉人木那软，阿臭没别不，该文不也来啥都。 Thank you. Sanjoye. Kupole. Aguh dekah nak jadi semua kah tenda sih, nengah jauh suroji kurun sih lekwa. Ho bahagia? Kurun sih kah tu koran ye tapi di semua itu sih nama leka. Awen boleh sekarang biar, kah na cawal jauh kah? Papa yang jauh ama, kita kah? Wang taji nu, tu ni cai. ลูไล่เดะคาไปโกเวนยอสีดีนี่เดะตาปะมา I'm not going to be able to do that.